poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Lijep pozdrav na početku poduzetničkog impulsa interneta Radija Srijem. Današnju emisiju posvećujemo konjičkom klubu EOHIP u Svinkovci, u okviru kojega njegovi vlasnici razvijaju vrlo atraktivnu poslovnu priču. Pozdravljam gospođu Marijanu Ač-Rapčan na njezinu imanju u konjičkom klubu EOHIPUS. Dobrodošli u našu emisiju. Dobrodošli kod nas. Gospođo Ač-Rapčan, EOHIPUS je konjički klub, ali puno više od toga. Kako bi neupućenima predstavili svoju poslovnu djelatnost? Što nam nudite? Pa evo, konjički klub ove godine je proslavio 10 godina postojanja, znači po meni već zavidna godišnjica, jer ovo je sam u posebi posao vrlo težak, specifičan, atraktivan, privlačan. Prije svega mi smo bili osnovani kako bi pružili mogućnost građanima da mogu komunicirati sa konjima, kontaktirati s konjima, jer jednostavno kroz način života taj dio jednostavno čovjek je izgubio. Kako je vrijeme odmicalo, počeli smo raditi terapiju, jer sam ja i prije radila terapiju s pomoć konja. Jednostavno jedno drugo je to vezalo. Kroz godine sve više dolazilo nam turista, sve veća je ponuda bila, radili smo dječje rođendane. Zaista zavidno i zavidni opseg djelatnosti koje mi radimo u klubu. I jednostavno kroz klub se pokazalo da bi, osim što mi nudimo jahanje, lijep okoliš, prirodu, tu imamo u klubu i domaćih životinja, pokazalo se da bi našim turistima, korisnicima, jahačima trebalo još nešto ponuditi kako bi se što više zadržavali u ovoj prirodi. Tako se i rodila ideja horseboxa, iako to nije trebalo u početku biti horsebox, to je trebalo biti nekakav objekt fiksni gdje bi članovi, turisti mogli nešto popiti, uživati u prirodi. Međutim, kako to nije uvijek kako ti planiraš, naša birokracija nas je pogurala u nekakve druge vode. Naime, nismo mogli imati objekat koji ima kotače, a da se ne kreće, odnosno da ne bude registriran. Naravno, tu je vezalo neke druge stvari od ulaganja, znači morali smo puno više uložiti u naš horsebox. I onda kad smo rekli, a Bože moj, sad moramo biti mobilni, moramo biti pokretni, onda idemo i u tom smjeru. Tako da horsebox nudi odlazak na nekakve prijeme, na dane otvorenih vrata, dane polja. Ali pojasnimo malo za slušatelje, što je u stvari horsebox? Aha, horsebox. Pa naime, on je nastao u jednom snu mome, to je konjska prikolica koju sam ja kupila prije 3 godine i htjeli smo, znači, napraviti kafić. Kao što sam već napomenula, to je jedno drugo vezalo i sad je horsebox dosta atraktivan. Naime, horsebox u sebi ima i frižider, i perilicu za suđe, i ledomat, i kafe aparat. Znači, sve što sadrži jedan ugostiteljski objekat, to sadrži i horsebox, ali evo, mi smo specifični po tome što smo mi mobilni. Znači, ako želite proslavu rođendana u svojem dvorištu, predajete nama organizaciju svega, mi dolazimo s horseboxom, poslužimo, mi smo s vama, mi smo vaš domaćini. Jednostavno, kad završi nekakav događanje, mi pakujemo se, odlazimo, vi ste mirni. Naravno, to sve ima određenu i cijenu, ali evo, znači, jednostavno želimo ljudima olakšati gostoprimstvo svojih gostiju, iz razloga što mi svi znamo da kad vam dođu gosti, vi se pretvarate u konobaricom konobara i zapravo ste najmanje sa svojim gostima. Evo, tu mi preuzimamo tu ulogu, ali evo, osim što mi odlazimo, mi u klubu, odnosno u prostorima kluba, također organiziramo i proslave, i pričesti, i krizme, tako da vi ako se odlučite doći, mi se možemo sve dogovoriti, što god vam srce želi, mi ćemo za vas to napraviti. Da, možda valja dodatno pojasniti, dakle, tu nije riječ samo o jednom konjičkom klubu, vi ste i turističko-ugostiteljski objekt. Tako je. Tako je, tako je. Kolika su ulaganja zapravo u vašu poslovnu djelatnost? Jeste li koristili kakva kreditna ili poticajna sredstva iz državne ili gradske blagajne? Evo ovako, Horsebox nas je izašao cirka, naravno ne možemo točno govoriti, jer bi bilo prebolno sve staviti na papir, oko 260.000 kuna. Imali smo tu sreću da smo preko Zavoda za zapošljavanje, za pokretanje start-up posla, povukli 55.000 kuna. To je već otišlo za davanja, za knjigovodstvo, za doprinose, za moju plaću i to. Za hladni pogon, ja. Za hladni pogon, većina je to, znači u godini dana. Ali evo, s obzirom da je moj tata Mađar i ja sam Mađarica, uspjeli smo povući iz mađarske vlade također 55.000 kuna, gdje smo evo konkretno kupili jedan pagod, kupili smo kafe aparat i mlin za kavu. To je naravno uvelike olakšalo poslovanje, jer mi kad smo kretali, ja sam imala možda čak suludu ideju da to nije tako sve skupo, ali evo samo za primjer ću reći kafe, aparat, mlin za kavu 47.000 kuna. Ja sam se iskreno šokirala da to može toliko koštati, ali evo zaista je, jer smo mi htjeli, ako već ulažemo, uložiti vrhunske aparate unutra, tako da svaki naš gost, ako ne zbog okoliša, dođe, ako niš drugo zbog te dobre kave, evo za sada svi hvale da je kava odlična, evo to je jednostavno, koliko uložiš, toliko ćeš i dobiti. Recite nam riječ dvije o vašem klubu. Klub. S kojim konjima raspolažete, koliko klub broji svojih članova, čime se bavite? Aha, evo ovako, klub trenutno broji 8 konja, većinom su to Haflinger pasmine, ali imamo nešto i sportskih konja. Svi su konji obučeni za rad, pogotovo sa djecom, jer većini naših klijenata su djeca. I zato nam je jako važno da su ti konji mirni, staloženi, privrženi djeci, da nemaju agresije, iako konj po prirodi nema agresije u sebi, ali taj znači kontakt između, često puta djeca prvi puta kontakt s konjem ostvaruju upravo kod nas. I onda je jako važno da taj kontakt bude pozitivan, da bi dijete i dalje imalo želju prilaziti konju, a ne da se uplaši i onda to ostane nekakva trauma iz djetinjstva. Što često se susrećemo da bilo je trauma. U klubu većinom radimo rekreativna jahanja, organiziramo čak i neko županijsko natjecanje za djecu i mlade. Naime, prije 15-16 godina kad sam u Veroni na svjetskom sajmu bila, vidjela sam tamo da klinci rade nešto poput agilitija, ali sa konjima. I to me oduševilo i eto prije 8 godina sam odlučila tako nešto pokrenuti kod nas. To je prvo bilo na razini kluba, pa da vidimo kako to ide, pa djeca su bila jako zainteresirana, pa smo podigli na gradsku razinu, evo sad smo na županijskoj razini i evo odlično surađujemo sa Konjičkim centrom Županski kas iz Županje, udrugom Dorat iz Vinkovaca, Konjičkim klubom Suvara iz Otoka i evo mi. I evo, ove godine se pokazuje interes da to dignemo na neku višu razinu i da to postane međužupanijsko natjecanje. Tako da evo, zaista smo ponosni sa tim našim natjecanjima, jer za nekako ozbiljnije natjecanje tipa prepona, dresure, enduransa, sve to iziskuje velika financijska sredstva. Ovo je nešto, ajmo reći, puno jeftinije, gdje mi nemamo kotizaciju, bitno nam je druženje, nemamo nagrade, znači nama treba samo za nekakav prijevoz. I sve udruge toliko mogu isfinancirati da odvedu djecu i da se mogu natjecati. Tako da djeca dobivaju volju, dobivaju smisao zašto oni jašu, iako u konačnici sva djeca na kraju, osim tog natjecanja, vole otići na terensko jahanje. To im je onako vrhunac njihovog jahanja i oni u biti uživaju u tome. Ali je recimo zanimljivo što se tiče tog agility natjecanja tog županijskog. Zanimljivo je što smo mi to prije svega organizirali radi djece. Međutim, sad nam se uključuju i odrasli. I moram priznati da meni to najzanimljivija kategorija. Djeca su slatka i super sve, ali veliki često puta kaže pa nije to tako teško, ajde. Ja kažem ajde, idi pokaži. Na kraju onda se vidi da odrasli imaju veći problema nego djeca, jer smo nervozniji i to se sve prenese na konja, dok djeca su puno staloženija, bez obzira što nekad ih trema obuzne i to, ali je super što oni sve te strahove svoje moraju iskontrolirati, jer ovo je vrlo specifičan sport iz razloga što tu ne ovisiš samo o sebi, nego i o toj životinji koje, a konj je telepatsko biće i jednostavno svoju energiju preneseš na njega. I ti ako si nervozan, unervozit ćeš i konja. Ako si smiren, ti ćeš smiriti konja. I to se evo pokazalo s obzirom da mi već 10 godina djelujemo, znači imamo, većinom su to djevojke, koje su došle kao djevojčice kod nas i sada su vrlo uspješne u svojim poslovima upravo radi jahanja, jer su ovdje naučili kontrolirati emocije. I to je jako važno za budućnost. Povećavamo samopouzdanje, povećamo koncentraciju kod djece. Zapravo ne mi, nego konj. Znači, konj je vrlo kompleksan sport i jednostavno ne ovisiš o kolegi, ne možeš nekoga okriviti, uvijek si ti kriv zbog nečega. Ljudski čimbenik. Tako je, znači to je jako važno, jer ja uvijek svojim jahačima govorim, a nije ti konj kriv. Smiri se, dobit ćeš sve što želiš od njega, dobit ćeš, on jednostavno konju voli raditi sa ljudima i to je zapravo super kod konja i ja ih uvijek kažem da su oni kao jedni veliki psi. E sad, često puta ljudi moraju prevagnuti tu barijeru, preći barijeru da su oni ogromni. Ja sad recimo na konj, ok, ponija imam, on je nekih 150-160 kila, ali recimo ovi su svi konji iznad 500 kila. I sad zamislite kad vi stavite dijete od, ne znam, 30-40 kila i on samo upravlja tim konjem. Ono, to je wow zapravo. Fascinantno. Fascinantno, da. Da ne ostanemo samo na športu. Mislim, meni je doista zanimljiva ova vaša priča. Konjički šport je svojevrsna platforma vaše poslovne djelatnosti. Koje sadržaje nudite kroz godinu? Što ljudi najviše traže? Kojim uslugama se najčešće koriste? Pa građani, znači oni koji nisu članovi kluba, građani najviše koriste šetnje na konjima. Znači žele zadovoljiti potrebu djeteta da se druži s konjem, mi nudimo šetnje. Znači često puta to bude nedjeljom, kad smo slobodni, kad nismo na nekom turniru ili nešto, onda mi organiziramo šetnje gdje dovode djecu, jedna osoba vodi konja, jedna osoba ide uz dijete, znači da dijete ipak osjeti tu sigurnost. Da mu se ne može ništa dogoditi. S obzirom da su konji naučeni raditi sa djecom, oni to sve mirno, staloženo odrade i onda nam se uvijek vraćaju. Također nam u zadnje vrijeme jako puno dolaze turisti. Jako puno turista imamo, jer vanima mi je bavljenje konjima i ne samo isključivo konjički šport, većinom je to rekreacija, ali vam je to elitni sport. I konj kao konj, on privlači, jednostavno privlači i vani su vam cijene jako visoke za jahanje. Evo ja vam mogu reći primjer, znači Austrija, Njemačka, tu vam je sat jahanja od 60 do 80 eura, što koliko god nećemo gledati iz naše perspektive, gledat ćemo iz primanja vani, bez obzira to je njima jako puno. I onda recimo ja vam imam ovdje Njemce, Švicarce koje dolaze u Vinkovce ili u okolicu i budu nam po 15-20 dana, ne, njihov roditelj želi da svaki dan dijete ide na jahanje, gdje baš uči jahati. Zašto? Zato što djeca ovdje uživaju. I često puta vam bude da sva ta djeca imaju djedove, bake koje su ovdje. Imamo slučajeva gdje djeca nisu pričala hrvatski. I onda su našli nas i ovdje su morali, bez obzira što ja se služim i njemačkim i engleskim, ali jednostavno ih prisiljavam da pričaju taj hrvatski. I jedan dida je bio došao i rekao, gospođo, hvala vam, ja napokon mogu sa svojim unucima pričati hrvatski. Jer stari ljudi ne znaju strane jezike, to je jedna stvar. I druga stvar, svi ti, ta djeca dobivaju volju zašto dolazi tu Vinkovce. Onda prvo dolaze kod nas, znači često puta s autoputa silaze kod nas i onda kad imate termina da se sve dogovorimo, e sad možemo ići dalje. Tako da ono... Konji ih motiviraju. Konji ih motiviraju, upravo to. Kakva je vaša filozofija i strategija razvitka? Imate li nekakav konačni poslovni cilj? U konjičkom klubu ili u horseboxu? Sve skupa. Pa mi, evo, sad u zadnje vrijeme sve se više okrećemo tom turizmu. tom turizmu jednostavno želimo otvoriti što većem broju ljudi naša vrata, da dođu, da nas prepoznaju, da čuju za nas i da budemo jedna poželjna destinacija. Da li one žele samo biti u prirodi, da li one žele popiti kavu kod nas, da li one žele jahat, znači da imaju više mogućnosti od vožnje fijakera. Znači, sve što nekakav klijent želi, ali želimo da budemo prepoznati, želimo da budemo ta destinacija koja će privlačiti ljude, ne samo turiste, nego nama dolaze ljudi iz grada. Ono, jednostavno se žele maknuti od gradske vreve, žele doći u prirodu i mi želimo biti destinacija, što ja kažem, gdje se čovjek može opustiti, ali da ima domaćina. Da ima domaćina, da ja uvijek uhvatim vremena sa svakim sjest, popričat, pitat kako si, pamtim priče od prije par godina i to recimo ljude jako fascinira i možda je taj dio koji njih vraća ovdje. Ne samo taj konj, ne samo priroda, nego taj ljudski kontakt. U kojoj mjeri je konjički šport popularan u Hrvatskoj? U kojoj mjeri je doista valoriziran u turističkom kontekstu? Pa zapravo jako slabo. Jako slabo, jer konj kao konj i bavljanje konjima vam je zapravo skupo. Jednostavno, bilo je pokušaja gdje su ljudi krenuli u turizam i to i jednostavno to konje su izbacili iz upotrebe. Zašto? Jer vi nemate toliki broj jahanja da bi njega isplatili. Recimo, jedan konj koji radi, znači tu se računa i veterinar, i potkivač, i hrana, i oprema koja se kida, jer to je sve potrošna roba, vam košta godišnje oko 20.000 kuna. Znači, to su nekakvi troškovi. Svi znate, 20.000 kuna treba zaraditi. Samo što se kaže da bi prošao kroz nešto i jednostavno ljudi su odustajali. Jako puno odustajanja ima. Ima još nas par entuzijasta koji ne damo. Ne damo. I upravo evo, i horse box je nekakav način da mi još nešto zaradimo da bi pokrivali te troškove. Tako da jednostavno ljudi nemaju financijsku moć toliko u Hrvatskoj da bi se bavili konjima. Tako isto je i za sport. Evo primjer, ne znam, najjači turnir u Hrvatskoj vam je fond nagrada oko 1000 eura. Fond nagrada za prva četiri mjesta. Dok resimo vani su vam, to je najjači turnir u Hrvatskoj, a vani su vam turniri 100, 200, milijon tisuća eura. Znači, to su neke basnoslovne cifre. Dovoljno je reći u Njemačkoj, sam čula jedan podatak, pročitala jedan podatak, da se u konjičkoj industriji u Njemačkoj, u konjičkoj industriji vam se smatra i veterina, i potkivanje, i oprema, pravljenje opreme, škole, turniri, znači sve što ima vezano za konje, vam je obrt novca duplo veći nego u autoindustriji. Svi znamo šta je autoindustrija u Njemačkoj, e sad hoću vam reći koliko oni novaca barataju. Mi smo nažalost daleko, daleko od toga i bojim se ovim tempom da nećemo istići vjerovatno nikad, jer evo kako ja vidim, bilo nas je do prije nekih desetak godina u Vinkovcima je bilo oko 200 konja, ja ne znam sad je li ih ima možda 30. Znači veliki, veliki pad konja, smanjivanjem konjogojaca, jednostavno ljudi ono... Jedno vrijeme poslije rata je to išlo uzlaznom putanjom. Tako je, tako je, jako, jako uzlaznom putanjom, sada vam ide sa silaznom putanjom, jel... Konj traži odgovornost, konstantu. Neću. Slugu. Tako je, slugu traži. Evo i baš prošle godine imali smo dosta upita, preko 20 upita za poklanjanje konja. Znači, žele nam dati konja, zašto odlaze u Njemačku. Evo, danas sam imala jedan poziv gdje čovjek želi pokloniti konja, ali jednostavno ne može se više brinuti od njega. O njemu je trbuhom za kruhom i znači, nažalost, oni nisu ono što se kod nas događa sa psima. Puste ih van, mačke, pse i pa nek se snađu. Konj baš se ne može snaći. Iako ni ovo nije lijepo, jel? Naravno. Apostrofirate turizam. U kojoj mjeri poslovni rezultati u vašem poslu ovise od razvitka turizma na lokalnoj razini? Osjećate li možda pozitivne pomake u tom smislu? Kakvi su trendovi kad govorimo o vašem prometu i poslovnim rezultatima? Pa evo, kod nas konkretno se idemo uzlaznom putanjom. Međutim, mi veliki problem imamo što smo mi ti koji moramo tražiti svoje turiste. Znači, mi moramo se reklamirati, moraš ići na sajmove, moraš ovo... Znači, puno ulaganja mi imamo. Činite li to? Pa mi dosta zapravo radimo na tome. Uvijek se može više, ali naravno to ovisi i financija. Ako ćemo gledati, marketing je zapravo pola posla, ali je i jako veliko ulaganje. Sa turističkom zajednicom grada Vinkovaca imamo odličnu suradnju, sa turističkom zajednicom Vukovarsko-srijemske županije imamo odličnu suradnju, često puta nam novinare iz stranih zemalja dovode vamo, ali vam je problem što u Slavoniji općenito ima jako mali broj turista i vi nemate koga da uči. To vas pitam, da. Nema ih. Vi bi naravno profitirali od razvitka turizma. Naravno. Recimo, ako ćemo gledati Baranju, oni su dosta razvijeni i njima turisti dolaze i kad turist je došao na destinaciju, on sad traže, aha, šta bi sad mogao raditi? Jel, mi nemamo taj efekat. Jel, nama je jako teško dovući ljude ovdje. Ja sam uvjerena da će to ići naprijed. Ali evo, upravo sa ovakvim inovativnim idejama, ja smatram da ćemo mi se pomaknuti. Evo, ove godine i Vukovarsko-srijemska županija, odjel za turizam, me je predložila za poduzetnicu godine za razvoj ruralnog turizma, za nagradu Suncokret. Iznimno sam ponosna, bez obzira, ja još ne znam o rezultate, da li će biti ili ne, ali znači da smo ipak prepoznati, da je ovo nešto novo, nešto drukčije, tako da evo, ja se nadam da će biti pomaka, ali to dosta, dosta polako i sporo ide, malo tužno, jel? Evo, mladi nam odlaze, ljudi odlaze, Slavonija se prazni, ali evo, ja sam od onih entuzijasta gdje kažem, ne možemo svi otići, moramo ostati, moramo se boriti, pa evo, pa možda i ovo način na koji ćemo mi privlačiti ljude. Tako da evo, mi imamo odlične suradnje i sa nekakovim smještajima u Vinkovcima i van Vinkovaca, tako da uvijek kad neko se raspituje, često puta i šaljemo. Mi nemamo smještaj i onda šaljemo kod drugih, jel? Ti isto kolege šalju kod nas, ne znam, baš evo, s našimi kućari u Gradištu, oni imaju turiste koji im dolaze u tranzitu i onda kaže, e pa kad idete tamo, naiđite, tamo vam je super. Tako da je i to jako važno, da mi surađujemo svi. Znači, nema tu konkurencije, realno. Mi smo svi, ako ne budemo se udružili, ako ne budemo surađivali, ako se budemo svađali, kod nas turizam nikad neće napredovati, ali evo, hvala Bogu za sada, mi stvarno imamo odličnu suradnju i s Vukovarom, i Ilokom, i Otokom, i Županjom, znači sa svima, i mi u biti jedni drugima šaljemo i to je način na koji ćemo se mi zapravo promovirati, jer često puta od usta do usta je možda čak i najbolja promocija. Koliko pridajete pozornosti javnoj prezentaciji, promidžbi i reklami? Koliko vam u marketinškoj djelatnosti pomaže suvremena tehnologija? Pa u biti dosta. Evo, ja moram priznati da mi možda čak najviše se reklamiramo preko Facebooka. Iako, kako sam već napomenula, mi smo svi u klubu radimo na volonterskoj bazi i to zapravo iziskuje užasno puno vremena. Bilo bi super kad bi neko se uhvatio i ono na dnevnoj bazi filovo, što se kaže, da vam iskačemo iz paštete. Iako često puta, evo, zahvaljujući vama i novinarima iz grada i iz drugih kuća, zaista nas prepoznaju naš rad. I često puta smo, pogotovo u sezoni, nama je sada, ajmo reći, nekakva mrtva sezona, u sezoni mi smo gotovo na tjednoj bazi u nekakvom mediju. I definitivno nam to pomaže. Uvijek može više. Uvijek može više i web stranicu imamo, tako da ono, uvijek može više. Koliko traje sezona u EOHIPUS-u? Pa službena sezona traje od 1.4. do 1.12. To je nekakva službena sezona. Međutim, mi radimo jahanja i preko zime. Ako recimo, kao što je danas, ne pada ništa, zašto ne? Mi možemo raditi jahanje, tako da evo i ove blagdane nam dolaze stranci i pitaju je li imate termina? Imamo termina. Evo, tako da mi radimo i u biti preko zime, ako se pokaže potreba. Što se tiče ovih rekreativaca koji imaju one treninge, ostavljamo preko zime samo ove koji su malo iskusniji, pa odemo s njima na teren, dok recimo te neke početnike, njih ipak ono, ostavimo u okviru te sezone, jer za početnika vam je vrlo važno da on ima kontinuitet, znači konstantu, da on ne dođe sad na jahanje, pa dva tjedna pauza. Većina vaših slušatelja je bila u autoškoli. Znači, ne možeš sad voziti pa ćeš za mjesec dana sjest, sve ćeš zaboraviti. E, znači, jahanje je vrlo slično. Koliko god izgleda jednostavno, zapravo je jahanje jako teško i upravo ta konstantna nam je jako bitna i zato prekidamo taj nekakav zimski period. Tu bi nam bilo super da mi imamo halu kao što recimo Đakovo ima, ali jednostavno to su prevelika ulaganja koja ja vjerujem da se ne bi nikad isplatila. Koje biste probleme izdvojili u poslovanju? Kakva je poslovna klima u vašem okružju? Može li se dodatno potaknuti razvitak poduzetništva i na koji način u našoj sredini? U našoj sredini? Pa evo, iskreno, jako veliki problem nam je radna snaga. Znači, ljudi, mislim, ja u radnu snagu smatram svoje volontere. Evo, kroz ovu godinu mi smo imali nekih 30 volontera i to su zaista ljudi koji su odvojili to nekako svoje vrijeme i to. Međutim, čim se stvori nekakav problem, ljudi odlaze. Tako da mislim da je općenito problem radna snaga i naravno birokracija koja mislim da bi trebala biti puno, puno jednostavnija. Mi smo kroz velike probleme, znači 3 mjeseca smo čekali papire za naš horse box, za prikolicu, jer jednostavno to je sve tako sporo, tako polako, pa tako evo kako mi dolaze, kako sam napomenula, turisti, baš jedan čovjek isto je imao, kaže ja sam sve napravio u tjedan dana. I onda kad uspoređujem njihovu birokraciju i našu birokraciju, to je zaista velika razlika i baš smo imali velikih problema, ali evo, super je to što, ne znam, od nekih 30 volontera koji su konstantno dolazili u klub, zaista ima nekih 7-8 pravih ljudi i evo, malo sad ću skrenuti s teme, iznimno sam ponosna što ja pratim sve svoje volontere kroz godine i svoje jahače, kojih je bilo preko 100, da nijedan volonter koji je punoljetan i završio je fakultet ili nije završio, nije nezaposlen. Znači, svi su zaposleni jer su ovdje stekli te neke radne navike. Mladi nam zapravo nemaju te neke radne navike, ali evo, djeca koja mi, ja ih sve zovem moja djeca, tako da me često puta pitaju pa koliko imate djece, pa reko jedno, pa kako djeca, ali evo, svi su oni moja djeca, stvorili su radne navike, postali su tolerantni prema možda često puta i ljudskoj gluposti, jel? I evo, zapravo su se pokazali kao izuzetnim radnicima i evo, to je nešto što mi mijenjamo, jel? Neke te probleme, ali evo, svake godine iznova moramo krenuti. Ali evo, ja se nadam da će to biti u budućnosti puno, puno lakše. Ima li u vašem poslu možda prostora za povlačenje sredstava iz EU fondova? Nažalost ne. Nažalost ne, iako mi kroz klub smo već prošli na 3 europska projekta. I evo, sad čekamo rezultate jednoga. Prošli smo evo nedavno na Ministarstvo zdravstva s jednim projektom. Tako da mi tu prolazimo što se tiče kluba. Iz razloga što se bavimo terapijama i jako smo bazirani na rad volontera, pa smo evo, 2016. godine dobili kao najbolji organizator, kao organizator za volontiranje na području Slavonije i Baranje. Međutim, mi smo htjeli kao horse box malo taj turizam još više razviti, problem nam je što se nalazimo u gradu. Znači, ne može biti ruralni turizam u gradu. I to je veliki problem iz razloga što jedan od uvjeta na masi natječaja gdje bi se mi mogli uklopiti je naselje do 5000 stanovnika. I evo, mi smo i aludirali na bivšu ministricu i stvarno u različite agencije i sve. Međutim, evo, nismo uspjeli to promijeniti da malo razmisle. Čak nam je jedan onako iz ministarstva bio malo čak i bezobrazan. Rekao je kao, pa di se vi možete poljoprivredom baviti u gradu? Ono, pa nije grad, ima oko grada isto. Kao, di vi možete držati konja u gradu? Pa ne držimo u centru grada, jel? Mi smo van grada. Možete u stambenoj zgradi. Upravo to. Znači, nemaju razumijevanje. Evo, to je recimo taj nekakav problem koji nažalost, je već 5-6 godina neuspješno riješen. Ja se nadam da će se ipak neke stvari, evo sad će postati prijestolnica, pa možda shvate da je to otežavajuća okolnost, jer vi kad gledate Ivankovo ima više od 5000 stanovnika, selo je. Pa dobro, ako se ne možete uklopiti u taj ruralni kontekst, možete li se uklopiti u nekakav urbani kontekst? Pa ne, u biti ne, zato što... Kada govorimo o apliciranju, ja? Da. U biti ne, jedino što, ne znam, grad je poticao poduzetništvo, ali opet vam to ide samo na podizanje plaće. Mi bi recimo željeli da se u infrastrukturu ulaže, znači da mi nudimo tom turistu, korisniku, nebitno da li će doći kao na ruralno ili će doći kao u ugostiteljski objekat, mi želimo u infrastrukturu ulagati da tom klijentu ponudimo što više. Jer često puta svi znamo, ako ti je stalno nešto jedno te isto, postane dosadno. I kroz konje nam se jednostavno, ono kako sam rekla, mi smo krenuli onako skromno, tiho, eto, samo malo, ovamo, tamo, na kraju smo se mi razvili. Zašto? Jer si ti stalno mora biti inovativan, nešto ulagat, da bi ti, evo, mi imamo ljude koji 10 godina su kod nas i svake godine se vraćaju kod nas, upravo radi toga stalno nudimo nešto novo. Evo, sada smo baš sa HEP-om prošli na natječaju gdje nam je isfinanciran, dobro, sufinanciran, dio je pokrio klub na Puhanac. Zašto? Jer smo razmišljali, pa čekaj, ako dođe turist, odjaši, popije kavu, svi mi smo roditelji, većina nas je roditelji, pa mi volimo da nam dijete stalno ne viče, mama, pusti me da popijem svoju kavu na miru, da ja imam svoj mir ovdje. I zato je se rodila ideja, idemo na Napuhanac. Djeca odu na Puhanac, uživaju, sretan roditelj, sretno dijete, sretni mi. Znači, to je jedan začarani krug, tako da non stop nešto novo ulažemo. Evo, na tom tragu, kako promišljate budućnost vaše poslovne djelatnosti? Kako bi ova lijepa poduzetnička priča trebala izgledati u svom konačnom obliku? U čemu prepoznajete nove investicijske izazove? Malo prije ste spomenuli infrastrukturu i širenje zapravo, ne? Tako je. Pa evo, meni je velika želja i to je dugogodišnja ideja nakon Horseboxa, nekakav zatvoren prostor za nekih 80 do maksimalno 100 ljudi, znači ništa pretjerano, jer ja prije svega svim svojim gostima želim pružiti intimnu atmosferu. Svi znamo kad je to preko 100 ljudi da je to nema intime, jednostavno želimo se ograničiti na nekakav broj da bi mi tu svoju uslugu mogli ponuditi onako kako smo mi to zamislili, ne da se ono razvodni. Tako da nekakav taj zatvoreni prostor, to je neka želja, ali ja se nadam, da li sa nekakvim potporama, bez potpora, ja se nadam da ćemo mi doći do toga, jer imamo prostor. Znači, evo, mi se sad trenutno nalazimo na 2 jutra ograđenog zemljišta. Susjedno zemljište je isto naše, gdje smo napravili pješčani drenirano jahalište, što nam je produžilo sezonu, povećao broj radnih dana. Tako da, evo, tamo se isto, ja se nadam da ćemo mi doći do toga. Tako da imamo, jer često puta nam bude, mi se sad evo trenutno nalazimo u zatvorenom prostoru, ali smatram da to nije dovoljno dobro onako kako ja to imam viziju. Jer ja želim sve ovdje što nudimo, ok, retro, šokadija, poštivam sve, ali ja bi htjela biti pristupačna modernom turistu. Modernom, znači nešto moderno, ali u prirodi. Znači nekakva kombinacija, jer i ja sam sama taka. Ja volim vidjeti nešto ruralno, ali ipak daj mi moje nekakve čiste linije, jednostavno smatram da... Neka suvremena nostalgija. E tako, upravo to. Moje posljednje pitanje, kada govorite o neprestanoj inovativnosti, što nam možete najaviti za iduću godinu? Na koje sadržaje posjetitelji mogu računati u Eohipusu? U Eohipusu? Ne smijem ništa reći. Najavite nam nešto. Ne smijem ništa reći. Evo, najavit ću, nije neka nova usluga, malo Eohipus će stagnirati sada zbog Horseboxa, jer jednostavno nažalost se ne mogu klonirati, ali evo, novost je ta... Ne, ja govorim o ukupnoj vašoj poslovnoj djelatnosti. Pa u biti, za sada moramo malo iz financijskih razloga stati, tako da evo, taj zatvoreni prostor je zapravo moja iduća ideja i ulaganje. Iako evo, sa Vukovarsko-srijemskom županijom, što sam već napomenula, odjelom za turizam, u planu je izrada turističkih ruta, konjičkih ruta oko Vinkovaca, tako da evo, već smo u pregovorima, najvjerojatnije da bi išli prekogranična suradnja sa Mađarskom. Tako da evo, to su neki planovi, već su bili pokušaji, u Županji su uspjeli to napraviti, ali evo, mi smo malo imali problema oko puteva tih, jer jednostavno prelaze preko nekih čestica, malo nam je problem sada obilaznica, koliko god smo dobrog dobili, što smo vidljivi turistima i korisnicima, bliži smo. Malo su nam te neke rute, obilaznica nam je presjekla, pa su se tu stvorili problemi, jer konj se smatra prijevoznim sredstvom, znači jednostavno morate se prilagođavati prometnim pravilima, isto kao i na biciklu i u autu i bilo kojem prijevoznom sredstvu, ali konjička ruta ne smije prelaziti preko tako važne ceste, pa smo tu malo sad zastali u problemu, ali evo, ja se nadam u idućem to nekom projektu da ćemo mi to uspjeti i riješiti. I evo, još jedna novost, mislim novost, to je već u izradi od 4. mjeseca, ali evo, malo smo nešto zastali. Naime, klub izdaje leksikon 10 godina postojanja, nismo nazvali ni knjiga, nego baš leksikon, iz razloga što ima nešto vrlo malo podataka unutra i masa slika, gdje evo, naši korisnici, baš sam ja jučer radila nekakav popis pozvanih, što će biti promocija leksikona, znači preko 200 ljudi koji su konstantno dolazili, znači da li su to korisnici jahanja, da li su korisnici terapije, volonteri, znači preko 200 ljudi u 10 godina koji su tu dolazili, znači više od 20 puta recimo, otprilike vam je to neka brojka, tako da evo, taj leksikon, ono, smo nestrpljivi da izađe, jer evo, mislim da svako voli ponet neku uspomenu i kad budu svi ti moji dragi ljudi koji su bili ove godine sa mnom prolistali i našli se, ono, pogotovo ove djevojčice koje su sad to djevojke, već sad imamo i udanih, bit će im iznimno drago da vide da su prepoznati i da su stavljene u tako nekakvom pisanom obliku, tako da evo, klub, ako ga jednog dana ne bude, nešto će ipak pisani trag ostati za njim. Želim vam puno poslovnog uspjeha. Najljepša vam hvala na razgovoru za poduzetnički impuls Internet Radio Srijem. Hvala vama što ste nas prepoznali. Hvala i vama što vam i slušatelji emisiju Radio Vodio Jure Hrvoj Bičanić, Tonski obradio Robert Pavelić. Srdačan pozdrav i do slušanja. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.